那一息，能用一瓦那ang aking puso labis na nasaktan malibang pag-ibig ang aking inala nagkakala ito ay hindi tunay. Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo isadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Di ko maamin dahil sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Naman itong puso pagbabago, siya ba ang mapala? Sadya bang hindi ako? Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin mga paliwanag ko? Sabi mo isadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sinta? Mga paliwanag ko, sabi mo isadyang wala na dahil sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala?